Panie, chcielibyśmy dzisiaj rozważyć Słowo i zastanowić się nad cudami naszego Pana. Wiemy, że jeżeli Bóg, nasz Pan, Jezus Chrystus, wzbudził kiedyś kogoś z martwych, to dla nas jest to wielki cud. Ale jednak większym cudem jest to, jeżeli Bóg powołuje kogoś z ciemności do swojej cudownej światłości. I chcielibyśmy na podstawie Słowa Bożego pokazać, że to jest wspaniałą rzeczą, jeżeli ktoś zauważa właśnie w sobie samym, że jest martwy. Chciałbym przeczytać 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 11 wiersza do 17. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli za nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. A wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Tak możemy wiele miejsc przytoczyć, ale jakby tu mamy taki prosty przykład, jak Bóg działa z człowiekiem, żeby go zbudzić z martwych. Mogę też podać przykład z Łazarzem, kiedy właśnie Pan też zbudził go z martwych. Ale jeszcze chcielibym przeczytać drugą stronę, drugi cud, który zależy od nas. Ewangelia Jana, 15 tak samo, 15 rozdział, 11 wiersz. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy do nich: ojcu, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pas świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, który karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja to z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec i użalił się. I pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę. Ubierzcie go, dajcie mu pierścień na jego rękę, sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Wracając do naszego pierwszego urywka, chcielibyśmy właśnie zacząć właśnie od tej sytuacji. Po ludzku by się wydawało większy cud, ale w Bożych oczach właśnie ta druga sytuacja jest większym cudem. I myślę, że jako ludzie wiary też możemy to zauważyć, że Bóg jest Bogiem cudów, ale On przede wszystkim chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Bo cóż Bogu po człowieku, który chodzi po tej ziemi i jest martwy. On chce, żeby wszyscy byli żywi. I zobaczmy w tym urywku o tym młodzieńcu z Nain, o tej wdowie, że Pan Jezus tutaj jako ten doskonały człowiek, doskonały Bóg idzie po tej ziemi i w wielu tych miejscowościach znajduje ludzi, którzy potrzebują pomocy. Ja nie mówię, nie chcę tutaj powiedzieć, że ta sytuacja, ta wdowa nie potrzebowała tego, może powiedzieć, syna, żeby był zmartwychwzbudzony. Ale chciałem, żebyśmy się zauważyli różnicę. Bo to jest wspaniałą rzeczą, że tak jak dzisiaj zauważamy, wiele jest dzieci na przykład, które są chore, które odchodzą, rodzice po prostu mieli, nie mają. Jaki wielki smutek jest dla takich, którzy po prostu, na przykład jest choroba raka i z dnia na dzień po prostu dziecko coraz bardziej jest słabsze, słabsze i umiera na kolanach matki. Jakże to jest trudno, kiedy słyszymy na przykład, że ktoś ma 20, czy tam niecałe, czy ponad, wypadek, ginie, nie ma. Jak można wejść w serce tych rodziców, dziadków, przyjaciół? Jakże można to wszystko pojąć? Jakże to jest wielko trudne, jak wielkie. Nie do pojęcia, taka sytuacja. I tutaj mamy taką właśnie sytuację, że ten młodzieniec czy dziecko, że Pan Jezus, zobaczmy, widząc tą sytuację, widząc tą wdowę, która płakała w tym mieście, jest napisane, że zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain. Pan Jezus specjalnie tam poszedł do tego miejsca. Czy my dzisiaj nie możemy zauważyć, że Pan Jezus też chce przyjść do naszego miejsca, które my jesteśmy? Że może jacyś rodzice są smutni z tego powodu, że dziecko jest chore? Czy różne inne trudne sytuacje i Pan Jezus specjalnie przychodzi na to miejsce i specjalnie tę sytuację całą w swoje własne ręce? Pan Jezus, nasz Zbawiciel, On nie tylko zmarł na krzyżu na Golgocie, On nie tylko zmazał każdy jeden grzech, ale On wziął też po prostu wszystko na siebie. Cały ten, może powiedzieć, całą winę człowieka, ale cały ten problem człowieka i wszystko, co się dzieje na tej ziemi, wziął na siebie. I nigdy nie bądźmy tego zdania, ani w sercach naszych, żebyśmy chcieli oskarżyć naszego Pana, naszego Boga o to, że On jest winny czyjejś śmierci lub czyjegoś problemu. Pan Jezus nie tylko przyszedł do tego miasta, ale zobaczmy, że przyszedł do bramy miasta. Że On po prostu tam wszedł. Że weszedł w ten dom jakby. I akurat wynoszono tego syna, jedynego syna matki. Wiecie, w tamtych czasach Była to tak trudna sytuacja, bo ta akurat matka była wdową. Już nie miała swojego własnego męża. A ten syn, który był jedyny, był jej jedynakiem, umierał. To dla tej kobiety po prostu było bardzo, bardzo źle. Dlatego, że tylko mężczyźni byli tymi, którzy mogli zarobić pieniądze. Ale Bóg, tak jak żeśmy też i słyszeli na konferencji w Głazie, szczególnie dba o wdowy. Szczególnie po prostu o nie miłuje. Wiecie, przypomina mi się sytuacja z naszego domu, kiedy widzi właśnie Bóg zabrał nam ojca, ale on sam stał się dla nas ojcem. I to dla mnie zawsze było takim wspaniałą rzeczą, że chociaż ta zmiana po prostu tak nastąpiła, on nie zostawił naszej mamy i nas samych. To jest po prostu cudowny przykład. Ale on zrobił jeszcze wiele, wiele więcej. Tu widzimy, że Pan Jezus, są takie stopnie. Przychodzi do tego miasta, wchodzi do bramy, wynoszą tego zmarłego, syna matki, która była wdową i wiele ludzi było z nią. Zobaczmy, i tych wiele ludzi nie mogło nic zrobić. Ale ten, który ten świat, możemy powiedzieć, jest, go nie przyjmuje, ten, który jest przez ten świat pogardzony, on właśnie wchodzi w tą najgorszą sytuację i on bierze całą tą sytuację w swoje ręce. Chociaż przez nas to jest dzisiaj niewidoczne, ale jednak możemy widzieć po prostu Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przez świat jest odepchnięty, ale przez nasze serca powinien być mocno, mocno przyjęty. Bo On jedynie może pomóc. On może zmienić po prostu, że wiatr wiał i nie wieje, że była burza i nie ma, że było w życiu ciężko, a jest wspaniale. Tylko On może sprawić, że z człowieka, który był pijakiem, jest teraz człowiek, który czci Boga. I tak samo i ten, który był, możemy powiedzieć, człowiekiem, który na zewnątrz wygląda bardzo ładnie, a jednak jest grzesznikiem. I może sprawić, że i go uwolnić od tego. I tutaj też mamy taką sytuację, że on wchodzi, możemy powiedzieć, jakby nie tylko do tej bramy, ale wchodzi do tego domu, do tej sytuacji, dotykając tych noszy, co mamy napisane później. On po prostu nie boi się, żeby dotknąć zmarłego. Czy dotknąć jego noszy. I mówi do tej niewiasty, a gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Wiecie, wiele mamy takich sytuacji w naszym życiu, że nieraz serce i oczy płaczą, ale możemy otworzyć Słowo Boże i przeczytać, nie płacz. Psalmy są akurat napisane przez tych ludzi, którzy akurat z Bogiem przeszli drogę. Tak jak psalm 23, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Zobaczcie, Dawid po prostu to wypowiedział, a miał wielokrotnie trudną sytuację w swoim życiu. Jest to dla nas pocieszeniem i dla nas wielką ostoją, że nasz Pan Jezus Chrystus widzi tutaj każde jedno serce i wie po prostu, jakie są nasze radości, wie, jakie nasze są smutki i zna każdy jeden grzech. Pan Jezus nie stoi na zewnątrz naszej sytuacji i tak jak nie stał na zewnątrz tej sytuacji, i nie tylko z daleka, możemy powiedzieć, był uzdrowił tą, znaczy wskrzesił z martwych tego młodzieńca, On jednak podchodzi bardzo blisko, bo jest napisane i przyszedłszy, 14 wiersz o tym mówi, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. Wszyscy, którzy są wokoło nas, muszą stanąć. Powinni zauważyć, jak bardzo Jezus nam pomaga. Tu jest obraz, można powiedzieć, takiej sytuacji, kiedy to jest w naszym życiu. Życiu nasz wierzących. Kiedy coś nas dotyka, to coś po prostu się dzieje w naszym życiu. I Pan Jezus nie zostawia tej sytuacji. Nie myślmy, że po prostu, że czekamy tak długo i się nic nie zmienia. Nieprawda. Przyjdzie odpowiedni moment, Pan Jezus przyjdzie do miasta, do naszego domu, do bramy, wejdzie i uleczy, i uzdrowi. On dotyka po prostu się całej tej sprawy, dotyka się tych noszy. Mamy podobną sytuację w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale. Widzimy, że tutaj też mamy tą opowieść o Marcie, Marii i Łazarzu, który zachorował, później zmarł i złożono go do grobu. I Marta mówi do Pana: Panie, gdybyś tu był, nie zmarłby mój brat. Maria to samo mówi: Panie, gdybyś tu był. Zobaczmy, jakie te dwie niewiasty, te siostry tego brata były po prostu tak bardzo zatroskane. A w tym domu był Pan Jezus. On chodził, Łazarz go widział przed śmiercią. Łazarz z nim przebywał. Zobaczmy, i kiedy by nam się tak wydawało, że to jest takie trudne, że Pan tutaj był, poszedł gdzieś, Łazarz umarł, a Pana nie było. I my jako wierzący ludzie też nam nieraz się wydaje, że to jest takie trudne i nie do pojęcia. Że Pan Jezus, mam go w sercu, a czyni się coś trudnego. Ale jednak, zobaczmy, tak jak mówi ten 32 wiersz z 11 rozdziału Ewangelii Jana: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Jezus zaś, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią byli, przyszli, rozrzewił się w duchu i wzruszył. I mówi: gdzie go położyliście? Oni rzekli: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, który ślepemu oczy otworzył, uczynić, aby ten nie umarł? A Jezus znowu rozrzewnił się w sobie, podszedł do grobu, a była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. I mówi: usuńcie kamień. I tu mamy podobną sytuację. Pan Jezus po prostu tak blisko przychodzi, że on nie boi się, że... Bo tam zaś Marta mówiła, już cuchnie. Tutaj po prostu Pan Jezus dotyka się noszy w tym 7 rozdziale. 14 wiersz mówi tak: podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A tutaj 43 wiersz z 11 rozdziału: Pan Jezus mówi donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. Kochani, to jest cud, że ten, który daje ciało i ducha, i duszę, może z nimi zrobić, co mu się podoba. Tak, musimy mieć to wyjrzenie i tą świadomość, że on jednak może to uczynić. Cokolwiek by się nie stało na tej ziemi, on wie o wszystkim. Tu jest napisane, podniósł się zmarły i zaczął mówić. Ten młodzieniec. To jest wspaniała sytuacja. I oddał go matce jego. Bóg nie zostawia człowieka samego. Bóg nie chce, aby człowiek po prostu chodził sam po tej ziemi, ale oddaje go tym, do których on należy. I tutaj tak samo i w tej drugiej sytuacji Marta i Maria znowu cieszyły się z Łazarza. Zobaczmy, że wszyscy ludzie, którzy koło tego byli, podziwiali i mówili, prorok wielki powstał pośród nas i Bóg nawiedził lud swój. I tutaj też była podobna sytuacja. Bóg może wzbudzić martwych. Bóg jest cudowny. Bóg jest wspaniały. A nasz Pan Jezus, który przyjął ciało, On to właśnie uczynił. Ale żeśmy czytali drugą sytuację z Ewangelii Łukasza, 15 rozdziału. I tutaj mamy taką sytuację, że pewien człowiek miał dwóch synów. I ten pewien człowiek tutaj jest obrazem Boga. Boga Ojca. A tych dwóch synów to jesteśmy my. Już nie będziemy tutaj wchodzić w proroctwo, ale chcielibyśmy po prostu zauważyć właśnie to, co chce Pan Jezus tutaj w tym powiedzieć. W tej sytuacji. Że ten młody człowiek, który był pełny sił, pełny werwy, pełny po prostu planów na przyszłość, pełny wszystkiego, po prostu przed nim cała przyszłość się otwierała. On nie widział nic innego, jak tylko perspektywy, rozmnażanie pieniędzy i coraz większe i większe, możemy powiedzieć, będzie miał zdolności, coraz więcej wpływów, coraz więcej wszystkiego. Źle mu było u ojca, ciężko mu się żyło i mówi do ojca, daj mi tą część, która na mnie przypada. Wiecie, jakże nie mam syna ani dzieci, ale mogę sobie wyobrazić ojca, który kiedy właśnie ojciec pracuje na syna i chce zapewnić mu po prostu mu dobrobyt, chce mu wskazać drogę, chce mu zostawić po prostu jakieś dobro, jakiś majątek, a ten syn po prostu tym gardzi. A przede wszystkim w tej sytuacji tutaj widzimy, nie pogardził jakby tym majątkiem, ale pogardził po prostu miłością ojca. Bo nie chciał być dalej z nim w społeczności. Nie chciał po prostu zażywać tej błogości z ojcem. I wolał po prostu iść sobie dalej w świat. I tu widzimy, że ten człowiek po prostu był martwy. Tamten młodzieniec i Łazarz był wzbudzony z martwych. Ale ten człowiek pokazuje nam Słowo Boże, że on był martwy w sobie. I dzisiaj mamy wielu takich ludzi, którzy chodzą i są bardzo ładnie ubrani, którzy są wypielęgnowani, którzy na zewnątrz bardzo ładnie wyglądają, ale kiedy Bóg patrzy im do serca, to widzi po prostu, że są martwi i że są wcale nie jego. I tutaj właśnie w tym przypadku też tak było. Ten syn po prostu był martwy. Jakże musiało smucić to serce ojca, nie to, że dał mu tą część majątności, ale przede wszystkim to, że od niego odchodzi. że nie będzie miał z nim społeczności. Nie będzie mógł go obdarzać miłością. Wyobrażamy sobie Boga, który daje ludziom tyle majątności. Zobaczmy, ile możemy korzystać z ziemi. To jest całe dobro, które Bóg nam dał. To jest wszystko, co po prostu On nam powierzył. Zobaczmy, patrząc tylko na ziemię. Woda. Ziemia urodzajna. Rośliny. Drzewa. Powietrze. Deszcz. Słońce. Gwiazdy. Myśmy tylko wymienili parę rzeczy, które Bóg nam dał. Czy za wszystkie żeśmy podziękowali? Mówimy, nie, to przecież mnie nie należy. Mnie się to należy. I ten młody człowiek też tak myślał, że jemu się należy coś od ojca. Myślę, w moim życiu taka pewna sytuacja napełniła mnie wielką radością. Ja myślę, że wiele razy to powtarzam, ale jest to tak radosne, kiedy sobie to przypominam, że sobie to uświadomiłem, że wychodząc z pewnego miejsca, zauważyłem, że po prostu, że drzewo ma liście. Że na tym drzewie są kwiaty i później będą owoce. I że to Bóg stworzył to wspaniałe. I też tak popatrzyłem na moje ręce, że po prostu, że one się ruszają. I że to też Bóg stworzył. I to jest cudowne. I wiecie co? Wtedy mu za to dziękowałem. Pierwszy raz. A już może miałem ponad 20 lat. Zobaczcie, przez 20 lat nie umiałem zauważyć, że Bóg stworzył mi takie wspaniałe ręce, że mogą ruszać i że mogą mi jeść do buzi nakładać. Tak. I ten człowiek wziął to i poszedł w ten świat i zobaczmy, jak bez Boga można żyć. Jak bez Boga można postępować. Wiecie co? Ktoś by powiedział, ten człowiek miał wielki majątek, bo Bóg mu dał. Ojciec mu dał. Ale każdy z nas ma wielkie bogactwo. Czy jest bogaty, czy jest biedny. Od Boga wiele otrzymał. Zdolności, wiele możliwości. Bóg naprawdę nam wiele dał. I jesteśmy naprawdę mu winni, żeby mu to za to podziękować. Patrząc na ten świat, który po prostu jest, żyje tylko z dnia na dzień i tylko dniem wczorajszym i najwyżej dzisiejszym, najjutrzejszym już się nie zastanawia dlatego, że on nie wie, co jutro będzie, ale żyje z tą perspektywą, że będzie dobrze. I ten człowiek też młody miał tą perspektywę, że wszystko będzie dobrze. Przeliczył się. I dzisiaj wielu ludzi się przelicza. Strata pracy. Choroba. Jeszcze gorsze rzeczy się dzieją. Znamy je. I nie wiemy po prostu, co będzie. Ale gdyby on był w takiej sytuacji i byłby w domu ojca, to czy by się tworzył? Nie. Nie tworzyłby się. On po prostu nie był w tej osłonie. Nie był w tej miłości. Musiał sam znosić tę sytuację. Myślę, że jest to rzecz, która człowiek wiary, żeśmy każdy z nas doświadczyli tej sytuacji. Że będąc w tym świecie, że będąc po prostu, może powiedzieć, bez miłości Bożej, żeśmy już doświadczyli, co to jest, co to znaczy. Żyć po prostu bez Boga. Kochani, ale jakże widzimy tutaj, kiedy te wszystkie rzeczy zewnętrzne tego człowieka go się rozpieszły, uciekły i odpadły, to wtedy po prostu cały problem na niego przychodzi. I ten problem akurat tutaj widzimy, że już sprawia Bóg. Że ta rzecz, którą tutaj widzimy, że on upada i że w tym mieście nastał wielki głód, że nie było pracy, że musiał iść gdzieś tam i szukać u jakiegoś gospodarza. Ten go wysłał do swojej posiadłości wiejskiej. Tam pas świnie i tak dalej. Może dla nas to jest taki obraz trochę śmieszny albo trudny, albo ktoś z nas mówi, nie, ja tak nisko nie upadnę. To wiecie co? Można jeszcze gorzej upaść. Bez słowa. Jeszcze gorzej. Ale to jest jedyna sytuacja, żeby Bóg mógł do człowieka przemówić. Żeby mógł do niego dotrzeć. I zobaczmy, jak człowiek, jak Bóg tutaj się stara o niego. Jakie zabiegi czyni. Że dał mu wszystko, on stracił to wszystko i teraz po prostu Bóg zaczyna działać na jego serce. Tam w tamtej sytuacji Pan Jezus mówi, tobie mówię, młodzieńcze, wstań. Tutaj Bóg nie zareaguje w ten sposób. Nie powie do tego młodzieńca, przyjdź do mnie, dam ci wszystko. I chcę właśnie pokazać, że cud nowonarodzenia jest większym cudem niż zbudzenia człowieka z martwych. Bo tutaj Bóg po prostu nie ingeruje do serca. Nie mówi niczego. Ale pozwala Bóg temu człowiekowi zejść nisko i chce Bóg, aby człowiek przyznał się do winy. Aby zauważył, że to jest mój problem. Że to ja zawiniłem. Byłem w domu, miałem wszystko, miałem sługi, miałem chleb. Wszystko było, teraz nie mam nic. Tak. A czy ktoś z nas może zauważyć, jakże w rękach Jezusa jest wspaniale? Czy możemy sobie wyobrazić, jak bardzo po prostu będzie w niebie wspaniale? Teraz będziemy o tym mówić. Tutaj ten syn ojca, to dziecko Boże, powiem tak, albo ten syn, który chodził swoją własną drogą, zauważa, jak bardzo u jego ojca było dobrze. I mówi, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu widzę. Ten chleb możemy widzieć, Słowo Boże. Wiecie, można Słowo Boże czytać po prostu tak, jakby się jadło chleb. Pan Jezus powiedział, szatan mu mówi do niego, uczyń z tych kamieni chleb, jeśli jesteś Bogiem. A Pan Jezus mówi, nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak. Widzimy w tym, że Słowo Boże jest więcej niż chleb. Ktoś może się zaśmiać i powiedzieć, co z tych kartek będę miał. Nie. Słowo Boże jest jak chleb. Ten syn zauważa tą wspaniałą perspektywę swojego ojca. I zaś dalej mówi, wstanę i pójdę. Zobaczmy teraz, kiedy choćby nastąpiło w jego sercu ta już wspaniała rzecz, że zauważył, że w domu jego ojca było wszystko, to teraz już nie Bóg nie przychodzi do niego, nie przynosi mu chleba. Nie. Bóg chce, żeby on właśnie z tego wszystkiego wyszedł sam. I mówi, wstanę i pójdę. I teraz ten syn nie tylko to powiedział, ale on po prostu poszedł. I mówi, i jeszcze w sobie mówił, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niemu, przeciwko tobie. Jak się uniża, już nie jestem godny nazywać się synem twoim. Uczyń mnie ze mnie jednego z najemników swoich. Wiecie, tutaj możemy powiedzieć, że bardzo dobrą rzecz wspomniał. Kochani, lepiej być najemnikiem, sługą naszego Boga, niż być synem diabła. Bo kiedy my tak mówimy, że chcemy być, służyć naszemu Bogu, naszemu Ojcu, to Bóg nie mówi, że jesteście sługami moimi. Bóg mówi, jesteście moimi dziećmi, jesteście moimi synami. Pan Jezus dzisiaj to, nie było to czytane, ale ten wiersz pod nimi był, nam o tym mówi, Ewangelia Jana, 15 rozdział. Już was nie nazywam sługami, jesteście moimi przyjaciółmi. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Tak, jesteście moimi przyjaciółmi. I zobaczmy, kiedy my się uniżamy, kiedy my mówimy po prostu, nie jesteśmy godni, Boże, po prostu Twojej doskonałej miłości, Twojego Syna, to Bóg po prostu obdarza nas wszystkim, co ma Jego Synu. I ten Syn nie tylko mówił, że jest dobrze u Ojca, że pójdę się, przyznam do wszystkiego, ale On jeszcze stał i poszedł do Ojca swego. Zobaczmy, to jest też moment. Stał i poszedł. Nie siedział dalej po prostu w tym wszystkim, w tym złym swoim. Nie siedział po prostu w tym świecie. Ale wstał do Ojca i poszedł. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego, użalił się, pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował. Wiecie, tu musimy się zatrzymać. Musimy to rozszerzyć. Stał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Wiecie, tutaj widzimy, kiedy właśnie Bóg wybiega do nas na spotkanie. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa do nas przychodzi, do każdego jednego. Tak jak tam Jezus przyszedł do tej niewiasty, tak jak tam Jezus przyszedł do Łazarza i zawołał, wyjdź z grobu, tobie mówię, młodzieńcze, wstań. Tak tutaj właśnie Jezus Chrystus, kiedy my zwracamy się do Niego i przychodzimy, to On do nas wybiega. On nie da takiej sytuacji, żebyśmy po prostu znowu gdzieś zabłądzili. On po prostu przylatuje do nas. I to jest właśnie to, kiedy użalił się i przybiegł, rzucił mu się na szyję. To czy po prostu tak się nie stało? Że Bóg po prostu z nieba posyła swojego własnego Syna tu na tą ziemię? Jezus Chrystus po prostu rozkłada swoje ręce i mówi, pragnę, bądźcie zbawieni. On właśnie to uczynił. Bóg z nieba posyła swojego Syna, żeby mnie i Ciebie uratować. I nie tylko zostawia na krzyżu i tam wisi, ale po prostu nasz Pan Jezus Chrystus zeszedł z krzyża, siedzi po prawicy Ojca i dzisiaj miłuje nas jako swoje własne dzieci. Czy nie chcemy być Jego dziećmi? Czy mamy lepszą perspektywę? Czy możemy powiedzieć, że świat nas uszczęśliwi? Bóg posłał swojego Syna, naszego Pana. Czy kto nas może dać coś lepszego? Widzimy tutaj, Syn mówi do Ojca, Ojcze, grzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. Już nie jestem nazywać się, godzien nazywać się Synem Twoim. Zobaczmy, nie dokończył. Nie dokończył, że chce być Jego sługą. Bóg nie pozwala nam na to. Nawet nie pozwolił temu Synowi. Ale miał to w sercu. Bóg to widział. I dlatego tak się do Niego, może powiedzieć, zbliżył. Dlatego po prostu Go rzucił mu się na szyję. I teraz wyobraźmy sobie tą sytuację. Czy Bóg mówi najpierw do nas, nie, ty musisz się obmyć, ty musisz się poprawić, ty musisz trochę lepsze uczynki czynić. Ty musisz wszystko poprawić, żeby mógł się w ogóle Ciebie dotknąć. Nie. On po prostu rzuca mu się na szyję, ten jest brudny od tych świn, od tego wszystkiego i bierze go w swoje ramiona. Czy Bóg tak nas nie przyjął? Czy nie wziął nas w swoje ramiona? Wziął. Kochani, ten obraz po prostu pokazuje nam, jak wspaniałego mamy Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zniżył się na tą ziemię, i takich po prostu, jakich my byli, wziął nas do siebie. A ojciec mówi, ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę. Zobaczcie, najlepszą szatę. Nie taką, jakąś używaną. Nie taką po prostu, którą wszyscy widzieli. Ale najlepszą szatę syna. Kochani, my wszyscy żeśmy te szaty otrzymali. Wszyscy, którzy jesteśmy zbawieni. I Bóg nie braknie u Niego po prostu szat dla każdego jednego. Wszystkie wspaniałe. Wszystkie szaty Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tylko takie szaty. Bóg, kiedy patrzy na nas, widzi swojego własnego Syna. I w tych szatach widzi nas. A te szaty mówią, że chociaż Pan Jezus na tej ziemi był tak potraktowany źle, chociaż obdarli go po prostu ze wszystkiego, nagi był na krzyżu zawieszony, to jednak po prostu teraz w niebie ma najgodniejsze miejsce po prawicy Ojca. Chociaż ludzie tutaj na tej ziemi go tak potraktowali, wypchnęli go z miasta królów, ukrzyżowali, obdarli, dzielili sobie jego szaty pomiędzy siebie, to jednak Bóg, chociaż widział swojego własnego Syna, że był tak pohańbiony i tak poniżony, to dla nas ma wspaniałą szatę Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Kochani, na tym świecie można mieć wiele rzeczy, ale kto nie ma Jezusa Chrystusa, kto nie ma szaty Jego, ten jest najbardziej poużałowany godnym człowiek. Bo szata Jezusa Chrystusa mówi nam o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni już całkowicie, obmyci krwią Jezusa. Żadnej winy nam nie widać. Bóg widzi po prostu nas jako Jego Syna. To jest szata usprawiedliwienia. Bóg, kładąc na nas tą szatę, całkowicie nam przebacza wszystko. Żadnej winy na nas nie ma. Następną rzecz, którą Bóg tutaj daje synowi, dajcie też pierścień na jego rękę. Mówi nam to o tym, że tak jak żeśmy też i doświadczali teraz tych wspaniałych dni, kiedy Emanuel z Agnieszką mieli ślub, i też założyli sobie na ręce te potwierdzenie, że są małżeństwem, że to wszystko zrobili dlatego, aby pokazać też po prostu, że chcą być do końca tych dni na tej ziemi. Ale Bóg zakłada po prostu pierścień na naszą rękę. A tym pierścieniem właściwie jest Duch Święty. Jesteśmy zaręczeni po prostu z jednym mężem, Jezusem Chrystusem. Jest to potwierdzenie, że po prostu, że już na wieki jesteśmy zbawieni. Zobaczmy, druga rzecz. Szata i pierścień. Jezus Chrystus okrywa nas swoją szatą, a Duch Święty przez to, że jest w nas, jesteśmy zapieczętowani na wieki. Na zawsze dla Jezusa. I też daje po prostu sandały na jego nogi. I teraz Bóg pragnie naszej odpowiedzialności, żebyśmy w tych szatach i z tym pierścieniem ręki, na ręce, z tą wiecznością w naszych sercach, z tym wspaniałym gościem, Duchem Świętym, chodzili tak, jakby Jezus chodził. I tam chodzili, gdzie by Jezus poszedł. I tam to czynili, co by Jezus uczynił. Jest napisane, przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się. Tu już jest mowa o wieczności. Kochani, dzisiaj żyjemy na tej ziemi i Bóg daje, że ktoś w młodym wieku się nawraca i może przeżyć życie z Jezusem i może Mu służyć. Ale tutaj jest mowa po prostu o tym, że Bóg przygotował dla nas ucztę. Taką ucztę, że ta, którą żeśmy mieli w piątek i w sobotę, nie dorówna temu. To jest uczta, która po prostu, która będzie tak wspaniała. I będziemy widzieć tylko Jezusa. Tu żeśmy wszyscy mieli oczy zwrócone na Agnieszkę i na Manuela. Chcieliśmy go wszyscy widzieć. Gdziekolwiek żeśmy byli. Ale tam będziemy patrzeć tylko na Jezusa. To jest wspaniałą rzeczą. Kochani, będziemy go oglądali. Twarzą w twarz naszego Pana. W każdy jeden dzień. Bo nocy tam nie będzie. Streszczając to wszystko, chcielibyśmy zauważyć właśnie, jakże Bóg stara się o człowieka, który potrzebuje zbawienia, który potrzebuje po prostu nawrócenia. Myślę, że te proste przykłady pokazują nam, że to jest cud. Że to jest cud naprawdę. Że ten człowiek, który po prostu był w takim wielkim, może powiedzieć, w swoim własnym mniemaniu, on miał wielkie perspektywy, tak bardzo upadł, a tak bardzo został wywyższony. Zobaczmy, jakby może powiedzieć, praktycznie ze śmierci do życia, z ciemności do światłości, z mocy diabła do Jezusa Chrystusa, który po prostu jest po prawicy Ojca. Czy możemy po prostu mieć coś wspanialszego? Czy nie jest to radością mieć takiego Boga i Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tak do nas się uniżył, że posłał Go tutaj, wybiegł do nas na spotkanie. Czy my żeśmy Go nie pragnęli, my żeśmy nie chcieli, ale On wszystko wykonał. Posłał swojego Syna na krzyż, tam dał Go przybić do krzyża, tam po prostu nie wysłuchał Jego modlitwy. Kiedy On wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił, to niebo było milczało. Dlaczego? Dlatego, że to ja byłem winny i Ty byłeś winny. I Pan Jezus musiał tak wołać. Ten niewinny, ten baranek Boży. On musiał tak wołać. Żeby mnie i Ciebie uratować. Ale przede wszystkim też i to, aby jako jedyny człowiek na ziemi uczynić to, co się Bogu podobało. Widzimy, że Bóg nas ubiera to, co ma najlepszego, w swoją własną szatę. Tak, musimy to powiedzieć, w swoją własną szatę. W tych słowach, kiedy Pan Jezus mówi, że ten, który szukał tych pięknych pereł, kiedy znalazł tą jedną drogocenną perłę, to sprzedał wszystko, co miał. W tych słowach widzimy wszystko, co miał. Pokazuje nam, że to jest to wszystko. To jest to właśnie, co Pan Jezus nas ubiera. Że On sprzedając to, jakby daje nam. On nas ubiera. I to nie tylko takie, może być, rzeczy, które są bardzo słabe, ale jest napisane w objawieniu Jana, w 19 rozdziale. Dziewiętnasty rozdział, 7 wiersz. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący wisior. Wiecie, kiedy Pan Jezus był na górze przemienienia i uczniowie Go widzieli, to miał szatę bielszą niż śnieg. Albo można by było powiedzieć, bielsza niż biała. Tu jest lśniący, czysty, lśniący wisior. Taką szatę Bóg nas ubierze. My już jesteśmy Jego ulubienicą. A cóż dopiero, kiedy zobaczymy naszego Pana, jakże będziemy wspaniale wyglądali. Pieśni nad pieśniami jest napisane, o jakże jesteś piękna, jakże cudowna. Jak mnie oczarowałaś swoim widokiem, czy jakoś. Nie umiem powtórzyć tego. Pieśń na pieśniami to jest napisane. Tak. Pan Jezus ma do nas bardzo wielkie serce. I będziemy z Nim przebywali przez całe wieki. Jest to dla nas bardzo błogosławioną rzeczą, że możemy na tej ziemi żyć, możemy na tej ziemi pracować i możemy na tej ziemi oczekiwać naszego Zbawcy, który wkrótce przyjdzie i zabierze nas do siebie i tak już zawsze z Panem będziemy. Nie 200 od drugiej drogi. Zobacz jeszcze z pieśni 201, drugą i trzecią zwrotkę. Panie Cielu, dziękujemy Ci za Twoje słowo.